بالشر والسقاوة والتعزير. فلتكن لنا بها وليا ونذيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النذير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يجعلني غير دي الوكال في يربي. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. amna ñoo xamne bu ñu jàngal alquran ni yàlla tëral leen noonu la ñuy waxe, waaye am na ñoo xam ne dañu soppi chiqa bi ñu wax audhu billahi min ashaitani rajim. ndax dañ ko ne boo naratee jàng alquran musulul ci seytaane nga muslu ci doole yàlla, nga muslu ci pexem seytaane muslu ko doole yàlla. am ñoo xam ne bu ñuy jàngal qur'an dañuy wax ne muslul ci pexem seytaane muslu ko ci doole yàlla. noonu la yàlla wax, ñoom noonu lañu ko bàyyi di ko waxe noonu. am ñoo xam ne bu ñu bëggee jàng dañ naan maa ngi muslu ci pexem seytaane ci doole yàlla, boobu nag mooy aw bi lay mine chetan rajim. maa ngi wéeru ci doole yàlla ngi muslu ci pexem seytaane, mooy audu billahi mine chetani rajim. waaye santaane kat bi moom daf ne fastaiz billahi lamar la juy nekk maaleykum salaam fekk mu xaata baan fekk kenn. kon soo bëggee te julli na nga laab, mel ni loolu la ko wax. kon day mel ni soo déggee wax ji boo bëggee julli da ngay jóg rek laabi, waaye doo fi toog di wax nag naan boo bëggee julli da ngay laabi. du noonu ngi wéeru ci wéeruwaay bu dëgër, wéeruwaay mu dul màpp lu damm mu di doole yàlla, ngir mu mën noo musal ci pexem seytaane ci lii may dëgmal nar koo tuddee jaamu yàlla. mu di jàng alquran. saar bii nag moo gën a gudd ci alquran. gannaaw fatiha yi moom la ñu ubbee téere bi. daan nañ fi jaar ay yooni yool di wax ay ngëneel yu baree bari yu ci nekk ak ci xàtte ak yu ko yàlla jagle. day tax ren ñu yeboo rek wax bismillahi rrahmani rrahim lam mim. dafay am jamono yoo xam ne saar yi ubbeekoo nii ci arab nga xam ne du baat bu mat ci alquran fukki saar ak ñeem. ñu jàpp fukki arab laaj ñeem di gën a wàlli abajadda bi fukki ñaar fukki laaj juróom ñett. fukki yeeg ñeent yëpp employé nañu ko def ko bopp ubbeeku saar sangmuy baat complet. bopp saar yooyu nag toppale wuñu dañ ko tasaare ci ñaar fukki saar ak juróom ñeent. am na ñaar fukki saar ak juróom ñeent yoo xam ne seen commencement ni kuy ijji rek ngay wax liif laam ngay wax wala taak siin nii wala nga ne amin wala nga ne khaf wala nga ne nun bokk saar yoyu nga xamne ci lool la tambale ñaar fukki saar la juroom ñeen amna ci yo xamne seen commencement li fak la am le ni bi yi commencé li fak la am nak fukkala ñeen ñaar fukk ak juroom ñeen te la la waxoon fukk ak ñett juk na ci yu commencé ab lonk ak miim juróom ñaar la muy amiim yi yu commencé ci taa tànk ñeent la muy ñetti taa suñi ak taax yu commencé ci kaaf benn la muy kaayin shaat yu commencé ci yaa benn la muy yaasi yu commencé ci shaat benn la muy shaat walquran li commencé ci xaaf benn la mu di xaaf walquran almajid li commencé ci nuun benn la di nuun walqalam moo ko boole ñaar fukkalaak juróom ñeent ci am nag lu arab yi tudde majditaam ak za maddul mutawazit ak maddul ghash bu ci ne xam ci jàng xëcc moo xam ne boo koy xëcc nga ne liiv war naa gudd ni fukki baaraam ak juróom yow bank tàllal ko kooku lañuy wax madd tawil ak bu digg doom bu nekk fukk rekk ak bu nekk juróom léeg-léeg nag xëcc gi ñëw ci laam gi liir laam mi ñetti arab la léeg-léeg xëcc gi ñëw ci laam gi lu bokk ci liir gi bu boobaa da ngay jàng lif dañu naan alif laam mim mim duñ ko xëcc lif duñ ko xëcc léeg-léeg xëcc gi ñëw ci mim gi jël la lif gi jël la laam gi nga ne alif laam mim léeg-léeg xëcc gi ñëw ci lif gi bàyyi laam gi nga ne alif laam mim alika lettre yooyu lettre yooyu ñëw rek simple di liif ñëw simple di laam ñëw simple di miim téere bii na bi yor ba mu jeex du leneen nag jëlewuñu ay xeer jëlewuñu ciment jëlewuñu suuf ay araf rek lañu boole di ko composé mais ñu di bàqaraat naat kon da nga naan alif lam araf yooyu salika araf yooyu alkitabu mooy téere bii mohammed yor di leen ko nettali laka dala ci bàqara ba naat nag la rayba amul dara loo xam ne dinañ ko sikki saaka ci lu mu nettali fii ci biir téere bi lu mu wax rek na mu ko waxe la ame wa illa jeeg boog la rayba amul benn sikki fii ne téere boobu Moustapha yor mooy ba tawreef noonu dina ñëw mooy ba linjil noonu dina ñëw la rayba amul sikki ne ci yàlla la jóge dara taxu koy jóg nag lurul dama def dama def waloor wu rëy man yàlla def jaam yu wóore mu di suuf ak asamaan ak li ma ci def ci ravitaillement sàkk nag ay benn bu ma ko jàkkle ñu di ko wax doomu aadama doomu aadama yooyu li ci kaw suuf yëpp ñoo ko moom loo ci moomul ko ko moom nit la ni yow kon nag jox naa leen réetaay naa bu day noonu la ñeen service mo xamni bi moy lewatal luñ ci wonansu ñur teranga ëlëk fook may indi ci ne téré bu leen mëna jaarale sama santani moy tandiko loolen sama tër mu ko may rek ma togn te duma togn kon téré bi dafa ñëw uddan dëgg dafa ñëw uddan ngir gindi dafa ñëw uddan ngir giide dafa ñëw uddan ngir tette dafa giide yoon bi yàlla bëgg dafa tette nit jaarale ko fi yàlla santaane daf koy jubbanti teg ko ci yoonu mucc waaye nag li muy bari bari njariñ yooyu yëpp génnul nii génnul mukk lil muttaqina muttaqi day rek koy jëriñu du doomu aadama yëppay jëriñoo téere bi du doomu aadama yëpp la téere bi mën a gindi du doomu aadama yëpp la téere bi tette ndax leer dina tette dina gindi waaye dina gëlëmal leer dina gëlëmal leeri oto soo duggee ci biir oto ba làkku ci ginnaawam mën na la niital lu lëndumoon waaye boo ko defee fâche wala ko bàcce rek dalay gëlëmal duutu ji yéefar yi noonu leen alquran def yéefar yi dañuy niroo ku jàkkaarloo oto bu taali faar li muy doon doon leer day wër bëttiku ci ñoom di lëndëm li muy doon doon luy gindi da leen di jural ñoom ak ngir réer kon alquran yee ko tax a jóg muttaqina muttaqina nag kenn du tëf na ci laa kenn sañ la waxit kenn na ko doo ci ci nalafay muttaqina mooy wax ñenay muttaqin jamono boo fekkee bu ñuy wax muttaqin ci sa bopp umpu la boo teewloo ba dégg kuy muttaqin la kontol la sa bopp di nga xam ci nga am bokku la ci li gën nag bu la touché ba mu wóor ne ci nga condition ya nga fonk ko bañ ciy génn ndax dugg ci génn ci musiba la su la géedee ba mu wóoree ne doo ci nga njemb pour noo ci bokke ñàkk see bokk musiba la mu tëqina ñooy ñan mu ne alladina yuminuuna bilxaybi premièrement ñooy ñi nga xam ne dëggal nañu lu ñu tegul seen bët ak jëla am na antam nga cee xeex te sa bët teguwu ci safara am na fu la nga di antam nga cee xeex te tegulu ci sa bët kon yow benn màndargaango njaay ci la benn màndargaango boo xam ne yow mi fi toog xam nga ne laal na la yow mi antana wax ne àjjana am na banaan yàlla yàlla mu ci yóbbu yow mi antana gëm ne safara am na banaan yàlla yàlla mu ci musul benn piyes a ngoo ci piyes yi nga xam ne mooy complété nga tudde muttaqi nga bokk ci muttaqi la nekk di borom taqwa benn yuqimuna salata ñi boole ci nag di taxawal julli juróom sowatuwul julli nga suba naar nga bole fi tisbar fekkee nga julli naar nga bole fi takkusaan fekkee nga julli kon ñaari melo yi tabbi na su fekkee bokk nga ci yi si sakkaajana am naag amul bokku la su fekkee na nga tisbaar doo ko julli wala julli woo suba bokku la. Ñaari melo yin fi xoona ne maara wax naaxum li ma leen wërsëgal mu lew leen bu matee afaka ñu génne nisab afaka joxe ko su matul afaka ñu coppte ci stuut farasi ñetti melongo mu des benn nag boo xam ne dafa tàmbale tawle teg lin ji yoomu na ma amsule yi dee ka wa ma amsule min qablika ñoom dëggal nañ ne téere bii nga yor muy alquran yàlla ko wàcc comme alquran nag gëm nga ko alquran wax na ne tawleet yàlla ko wàcc teg lin jil ak sa buur nga gëmaale yooyu ni nga gëme alquran waxuñu nga gëm alquran te di tawreet wala nga di linjil wala nga gëm le jil ak tawraat le di alquran foog nga boole leen gëm ñeent ñu yuuxi nuul na ñuy wuulu wuulu gu dog lil axirati ci amu bés bu mujjib encore moo di leneen mooy beneen ci arab turam dafa yaa mën naa firi leneen mën naa firi beneen mën naa firi feneen mën naa firi darñeel bii nag mooy firi darñeel bis ci bis bi ci mujj xam ne bés du ci tegu après boobu bés bés amatul mën la yox yumal aqari xam nga tey tey lan samedi ñu ngi xalaat ne ëllëga ngi ñëw tudd dimanche ñu ngi xalaat ne ñu ngi ci rue août ngi ñëw tudd weer ñu ngi xalaat ne ñu ngi ci 81 ngi ñëw tudd at mais dafa am suur boo xam ne waxuma leer waxuma at mais beneen suur doo fi ca tegu moom ñu tudd bés bu mujj bi mooy laaxira njant bi mooy indi bés dañ koy annuli service am day jeex ñu delloo ko ci kattani yàlla fa mu doonoon mu doonaan fa la mu doon guddi dootul am bëccëg dootul am heure dootul am safara dafa continue faw ajjina continue faw moo tax ñu tudde ko bés bu mujj bi keroog laal ni ñi li ma dégg xale yi di wax ñi jàng tubaab ne sooy tàggoog nit di ko wax aji moo di ko xalaat ne dootuleen gisantee ti ñu ne alwaar mooy koo xalaat ne di ngeen gisewaat kon aji gaa amul ci addina mu nga bis tuuj darñeel bés boobu la aji am pire bu ko gisu dootoo ko gisantee ti ba faw ba faw ba faw kenn du wax fa bay la yëbal xiyam waaw gaa yi géñu ne la yaa ngoog gëm loo tegul sa bët di julli yi juróom di jéem di coppati ci li nga am di joxe te it dëggal ne darñeel suur dina am nit ñi taqalikoo ba faw ngeen seet seen bopp ba xam lu ci manqué ci yooyu am na nag lu yàlla wax ñooñu dafa yëkkati mubtadana ulaika humul muflihun dal na ci yàlla boole ñu ne ulaika gum bii ma tudd ñu mel melul rii hum ñoom sax waxuma ñeneen al muflihuuna ñooy way texeña al axira yàll ci yàlla boole alquran da koy ubbeeku rek wax ak àddina ñett fi nekk jullit yéefar nafiq amul beneen nag. Aaya boo dabati day gën di tëgg jullit, aaya boo dabati day gën di tëkku yéefar, aaya boo dabati day gën di xaf nafiq. Yéefar sax li muy bon yëpp ci tëkkul yàlla jëm ak moom, waaye nafiq ku gën a bon moo tax ñu moom dañ koy xas. Bopp saar bi nag jeexal na ñëpp, ku ci ne wax na la fu mu jëm. Jullit yaa ngoog, jullit yaa ngoog, ñooy ñaan yuminuna bil qaybi yuqimuna salata wanasakna min fiquna yuminuna bima unsila ilayka wama unsila min qablika wabilakhirati yuqinuna. Ñu ngi ñu ngi ulaayka humu lmuflihuuna, ñooñu jël nañ seen wàll féet nañu boor. Ñu deesee mooy yéefar yi. Inna alladhina kafaru sawaa'un 'alayhim a'raftahum am lam tunsirhum la yu'minun. Ñi nga xam ne yéefar lañu, ñu judduwaale yéefar naan ko deeyaale yow rasulillahi yàkkoon wutu ku mu doon gaa yooyu waar leen ak xuppe leen ak bañ leen a waar ak bañ leen a xuppe yem képp. Sooy boo wax ak ñoom dig leen neexay àjjana duñ ko nangu. Booy boo wax ak ñoom wax leen tiisaayi safara du leen tax a tiit fini. Ñu ne lu jur loolu yàlla, lu jur loolu, lu jur nit ñooñu dootuñu dégg waare. Mu ne xattana tampe na mu yàgg ku tampe laawu yàlla. Lu mu tampe ala qulubihim, xol yal leeru liimaan waroon a gëm. Xoli leeri liimaan dafa ubbiku. Ñëpp jamono boo gisee alquran dugg sa nopp jàll sa xol leera fa neggu liimaan. Bu fa leeri liimaan nekkul du rentré, day mel ni ndox mu ñu sotti ci xeer. Mu ngi mel ni li ñu wax maqnaatiis, weñ googuy jàpp lasier. Soo ko tegee ci sagar du ko téye, soo ko tegee ci bant du ko téye, foog ci weñ nga koy teg. Alquran noonu la mel, du tabbi fu liimaan nekkul. Gaa yooyu nag itax du ñu gëm. Liimaan ci ñett lay jaari ci nit: nopp, xol, gis. Yàlla nag ne dama tànt xol ya bu duñu dégg. Ñu ne ñu gis xattama la laa qulubihim, ñu ne comme ñu déglu. Mu ne wa ala sam'ihim, nopp it sàññ naa ko. Ñu ne xanaa xoog, ñu defee xool. Mu ne wa ala absarihim, tëral naa ci kaw seen nagi bët ya xisaawutu muur gunjul mu ni gisi. Et su fekkee ne xattama qulubihim wa zamama azanihim, ba noppi nag wa qasda ala adlarihim, kon foofu la yumino la. Duñu sis dootuñu mën a gëm, dootuñu mën a gëm. Si leer yi waroon a jaar yëpp fatt naa ko. Kon dootuñu gëm nag te ñooy këfaru xattama la ala qulubihim wa ala zamihim wa ala absarihim xisaaba. Xam nga lu xew te dëgg mooy dëgg dëgg wanewu ñeel na leen ci lu kenn mënoon a faj aza bun duma a lii mu ngi dee ñu tal te yàgg. Yàlla ñu ci yàlla musal, yàlla ñu ci yàlla musal. Ngi la di seddi nañu, yéebar yi seddi nañu, moo des naa fekk it. Wa min annaasi, am na ci biir nit ñi man koo xam ne wala man ñoo xam ne yaqulu day wax ci lamiñam ne aamana gëm naa wala aamantu gëm naa wala aamana gëm nalu. Naa fi xiyaawu waaye yu maam dee ñoom di moom yéen a ñuy gëm de. Nga gëm nekkul ci lamiñ, ci xol la ne te yéer naa xol leen gëm am. Mu mel ni laaj kat dafa laaj yàlla ne ko lu tax ñuy wax nit ñi ne gëm nañu te gëmuñu. Mu ne ñu xaadi xoona dañuy jéem a wor laa àndawal yàlla la. Mu wax yàlla kat, yàlla kat moo ko wor. ci qadi wala dañuy jéema walanteeg la am ndawal yàlla la ñuy wax rasul tuugu ñu ne yoo wama yuxadiuna waruñu dëgg dëgg dëgg ila anfusum dara seen bopp lax du muy seen kow léegal li ci tegu fi qulubihim nekk ne seen biir xol ya maradun kañaan kañaana leen teye gëm xam nañ ne lii ne bi yor waxi yàlla nabi yàlla ko tànn waaye kañaan na leen tere dugg kañaan googu nag laa xam ne du wér ndax ngëneelal nabeeleel naqar yi te mohammed li ma defe ci ngëneele ëpp lu paase comme bu nabi dooleeko ngëneel ñu dooleeko feebar bu nabi dooleeko ngëneel ñu dooleeko kañaan ma dolli ngëneel ñu dooleeko kañaan ma dolli ngëneel ñu dooleeko kañaan ba malakal nootu fekk leen ci kañaan googu di kéwal ñu rey la ñu dem sa waraf sa xulu bi maradun xol yi daal li ci diig li ci diig te kémanatu ko seppi am nañu koy wax feebar waaye téem piir mooy kañaan fa sabab soofu ma yéggee ne ngëneelal na bee leen yóbbee feebar ak kañaan saaduhum la leen dollee ku leen dolli laawu yàlla lu mu leen dolli maradan geneen kañaan lu ko dolli mooy dolli nabi ngëneel ci dolleeku ngëneelu nabi la ñuy dolleeku kañaan te maa ngi dolli nabi ngëneel kon maa ngi leen di dolli kañaan maa ngi dolli taal bi tàkk tàkk di bu ma tàkk tàkk indi fi waaye dama ko dolli mat da ma ko dolli matt dolli ko pétrole kon bu ma ko dollee matt dolli ko pétrole te ma pétrole la koy dox tàkk mu ngi gën di tàkk ñoom rasulullahi li mu làmbo waa surti nag wa ci taru wàcc tarwangi wàcc ci midina waa midina ay yeexwër lañu surti nañu ak waa màkk waa màkk amuñu xam-xam ay yéexwër lañu yu ñu kuk xamuñu wenn araf mais midinatul mën a wara saa li la fëran di jëkk rasoir ci réception ba sax bi monaka ter moo tax dangaa gis toujours bu yàlla wax ak waa midina lu loog muy wax ak waa màkka ñoom xam nañ ne key mustapha ñu ngi doon teeru it yonente bi ne lee mu judd yonente bi mujjee ñëw jaañ gën ci yonente yi lee mu judd ñu ngi ko doon teeru waaye nag ñu ngi ko moomale woon seen bopp mu feeñ feneen fudul ci ñoom kon nag riir newu ci xol yi maradun a ci nekk maradun mooy kañaan kañaan kañaan gi nag day yokku ndax lu ko waral mooy ngëneeli nebee leen tax a añaan te ngëneeli nebi day yokku kon nag fasaadu hum dina leen dolli ndaaw yàlla maradan kañaan ci dolli nebi ngëneel wala hum daal lu ci tegu loolu ngoob am na ñuy duma yuñ leen dencal yoo xam ne day metti lool te yàgg du ànd ak atte ci ñuy duma du dee ci leen di duma du dee mbugal amu ci àddina waay balaa nga balaa booba nga dee kilay mbaa kilay bugal dee te kilay duma lu mu soxal-soxal boo deyee mu bàyyi la lu mu soxal-soxal bu deyee bala waaye allah kene doo dee yàlla du dee la yamutuna fiha wala yahya alquran ne duñu dund dund bu mat te duñu dee itam tey sàggu seeru jërëjëf yàlla ko yàlla wutal kaamil jox ko nga dindi kaamil na dem de lu leen waral duma yooyu bi maa kaano yakzibuuna ci weddi gi ñuy weddi lañu waxoon lañ noon gëm nañu te gëmuñu bi maa kaano yakzibuuna ci fen wi ñu fen fen bi mooy lan amana uminuna siman yaqulu amana billahi wubinuna bil axir du noonu wamaam bi muminina jooju mooy fen bi wamaam bi muminina wa ida laq wa ida qiila lahumu yéefar yooyu su fekkee ne ki ne seen yenn mbokk yu mel nii toog nañu fi ñuy firee mbaa feneen fu ñuy firee mu jóg fa dajee koo xam ne mbokk la tëtëne du gën nga di ko yedd ñu naan laa tufsidu fil aar ay waa jile yéen yéefar yile bu leen yàq réew mi réew mu yàqu mu mu doom yéefa la ko yàq ndax li tax kéefër day jur beekoor beekoor day jur cim réew ñàkk gàncax ñàkk gàncax day jur ñàkk bàyyima bu ñu amulee bàyyima yi ñu rott amuñu gàncax bu ñu lekk dee dal di am te kéefa da koy waral gaa yi nag naa leen laa tufsidu fi l ard ay waa ji le mu leen nekk ci réew mi bañ na dugeen tuub yamul leen ci di propagande ñu bëggoonu tuub pour ñu bañu tuub su ko defee lii nu nekk ci beekool continue xam nga lu ñuy tontu ñoom yéefar yooyu gaa yooyu di yedd dañ naan innama nahnu muslihun yéen daal yéen a bari caaxaan ñii di wax naan nun noo yàq nun noo defa réew mi de loolu lañu tontu yàlla ne du dëgg de alaamaa lay cig dëgg yàlla tontu bi yoon tontu loolu alaa mooy arabu tanbiha arabu tanbiha mooy arab wu yéete arab wu yéete mooy xamal ne yéete dina doon ci wax dina doon ci jëf mu dee